куперисли. Де відірці дубові, ох, і люлі, ой, да люлі, люлі, де відірці дубові. Да Маріюшка, да воду нося, да карамисли гнуться. Карамисли, а не гнуться, да с ведери вода льется. Глядя у окошко, да слезою зальется. Же ты, да моя Ванюша, да давно не женилась. Ох, и люли, ой, да люли, люли, да давно не женилась. Давно, давно женилася, да ніхто ж не влюбилася. ніхто же не влюбилася, да ніхто же не посовісті. Ох, і льолі, ой, да льолі, льолі, да ніхто же не подесо. Люди, люди, люди.